viață minunată doar în casa mea, cu prietenii mei rată, uite că lumea-i rea. Pun pe masă băutură și bucate bune, când la prieteni din gură că a venit la mine. Cine a stat la masa mea și-a băut un stroc, aș vrea Dumnezeu să-i dea pace și noroc. Mi-e inima și mai bună când în casa mea e dragoste, nu minciună și nici lume rea. Și m-a călcat pe picior și m-a supărat, chiar de nu mi-a fost ușor, nu l-am blestemat. Cine a vrut să mă urască, nu i-am zis nimic, de ajuns să mă cunoască, mult m-a prețuit. Că Ioane, cine crede că ești un om rău? Ore orice nu te vede, ori dușmanul tău. Ți-a dat Dumnezeu să ai și bani și noroc, în stânga-n dreapta să dai și să pui la loc. La sărac și la bogat de-au fost supărați, le-ai dat și masă și pat ca la niște frați. Neică Ioane, lume-i lume și n-o poți schimba, chiar de vorbește de tine, nu te supăra. De-o vorbi lumea de rău despre viața ta, nu ți-o lua norocul tău cât ar fi de rea. La omul fără dușman chiar de-o trăi bine, nu-i face pielea doi bani, că-i uitat de lume. Cine zice și socoate că sunt un om rău, îi doresc să aibă parte de norocul meu. Am cântat și-am iubit lumea toată viața mea, și mă întreb întotdeauna ce-aș fi fără ea. Cine răul mi-a dărit și m-a blestemat, parte de rău a avut și de mult păcat. Și m-a călcat pe picior și m-a supărat, chiar de nu mi-a fost ușor, nu l-am blestemat. Cine a stat la masa mea și-a băut un strop, aș vrea Dumnezeu să-i dea și mai mult noroc.